أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون صدق الله العلي العظيم. ودا آياتنا د سورۃ المائدہ د ونیویم آیات څخه را شروع پر دا سلم آیات باندې ختم شو. د دې رابط د ما قبل سره د اول آیات چې دی جعل الله الكعبة البيت د دې رابط د ما قبل سره دا دی چې درجې د مخه چې وکستی شي په یاد د احرام په حالت کې د ښکار کول دغه تحریم شوي و چې الله ول دا مکه نور دا محرمات نور ام چیر سوی و دغه محرم دلته نږدې تیر سوی چې دا کار حرام دی چې تاسې دا د وچ ښکار کوي او احرام هم تړلی. نو هر کار چې بندیز لګیې پر نفس باندې شاق پرېوځي پر نفس باندې درون تمامېږي چې او اوس بیا دا منع را باندې ولګول دا د ملا او د طالبانو چې ګرد عمر جنجال پر څه شي کې راځي. نو خو ملا دته وایي چې دا کار مه کوه دا مه کوه دا مه کوه دی په دې ښه پوهېږي چې بد کارونه یې زما څه منع کړله دی عبارت نه وایي چې زه د بدو کارو سره ګرځم داسې قیدونه یې کول عجبه قیدونه یې پسې باندې کول. اوس ورته وایي چې نو قیدونه څه شي ونه خو قیدونه ستا د پیدې دپاره خو د ده د پیدې دپاره چې دی پر د بد پرې وسي په ما به ته کار نه لرې بس ما چې هر څه کول زه هغه رقم یم دا مې یو اتاک نیولی دی معنی زه به ګزاره پکښ کوم. نو دا محرمات هر بندیز چې دی پر نفس درون تمامېږي. نو چې پر نفس درون تمام شي الله عز وجل دلته یو څلور نمونې ورته ذکر کوي چې دغه هم محرمات ما درته ټاکلي دي پایدې لري که نه لري د دې پایدې برملاج هر سړی په پوهېږي چې په دې کې دغه پایدې دي. ها نو چې دا دې زده کړله نو دلته دا نور محرمات ګرد باره په قیاس کې چې په خدای کې یو لای بیا پایدې راته ویلې دي په هر یو کې حکمتونه شته ولې د دغو حکمتونه به الله پاک وس وشي چې دا دنیوي او اخروي دواړه حکمتونه په کښې کې دي او برملاج کښنه هم په پوهېږي ښځه هم په پوهېږي نرم په پوهېږي هر څوک په پوهېږي. نو چې دغه څلور محرمات د نمونې په توګه پیښي چې الله وایي حکمتونه په کښې کې دي نو نور بندیزونه چې مې لګولي دي هغه ګرده د حکمت خالي نه دي بس پر قیاس یې که نو کېدای سي په خبره وسته سي پوهېږي دا چې قیاس ته کوي قیاس خو هلته علت ته شرکت غواړي داسې یو علت مشارکه چې د هغه مقص و د مقص علیه تر منځ یو شراکت یې دا حرمت دی دا هم حرام دي هغه شیان هم حرام دي نو نو حرام پر حرام قیاس که چې په دې کښې حکمتونه دي په هغه کښې هم حکمتونه شته دغه یې رابطې د ما قبله سره داسې الله فرمایي جعل ګرځولې د الله الله پاک الکعبة دغه کعبه وام البیت الحرام کعبه چې ده لکه دا د انسان بجلی کښې ته چې دا کعب وایي ولې خو دا د بوکه ولاړه ده هرې چار کونجه خونه چې د معنا چې پر مځکه جګه ولاړه بس کعب ورته وکړي. نو کعبه چې ذکر کړله دا خو نو معنا هغه جګه خونه پسې الله پاک د دې دپاره عطف بیان ور واچوه البیت الحرام دغه حرامه خونه چې د الله تعالی حرامه کړې ده چې څوک بې عزتي نه کوي که چا د دې بې عزتي وکړله که چیرې عقیدتا نو خو د کفر در سرحده به رسېږي که د هغسې عملا وکړه خو غټه ګناه ده کبیره ده تجي عزت خلق بني لازم حرام دغ مناچ دا حرام ده باحترامي پر خلق حرام ده عزت بكي نو گرزول ده الا فاك الكعبه كعبه كما كعبه البيت الحرام او امدغ بيتچ ده حرام دي تعرض پدي كي ويو بل تديغه حت كي حرمت حرام دي دا گرزول ده قيام من دا قيام و دري دل گرزول ده للناس خلق ده قیام خو ولاړې ته ویل کېږي. دا یوه لاړه د خلکو دپاره ګرځولې ده. دلته چې دی د مثال په طور داسې مذاق غواړي سببن لقیام، دا سبب ګرځولې ده د قیامې د چا دپاره؟ لناس، لانتظام الناس، لمصالح الناس. دا د خلکو د مصالحو دپاره الله دا سبب ګرځولې ده چې دا د خلکو مصالح چې برپایه کېږي تر قیامته دا د دغه کعبې دروازې څخه کول کېږي. په دې کې نو څه مصالح دي؟ د اخرت مصالح خدای حج و عمره به کعبه کول کیږي چې دلته د کعبه طواف و نه کې کعبه یا موجوده یا نه پر دغه علاقه طواف دلته غواړي نو خو نه حج کیږي به دغه نه عمره به دغه کول کیږي لمونځ چې دی به له توجه وجه ته کول کیږي چې سړی ته د قبله طرف معلوم یو خدای دې د قبله طرف ورک دی درته اخو تحریب به وکي فکر به چې توا کمی خواته به قبله څوک نه وچ پښته نه وکي د سره لمر خاطر د جل مزکی خو الله پاکه سی کی ول خو معذور یا چې معذور نه کعبه در معلومه چې دا خواته ده ته چې په درې جل مون سی کی خدام د دین یو مصلحت کې حج کوي هم بدل ته ورځي ک عمره کوي هم بدل ته ورځي ک منځ کوي ک فرض کوي ک نفل کوي ک نظر کوي ک د عیدګا ده کوي ک د جمعې ده کوي مخ په دې غه خواته خدای څوله برکت یې نه پدې کې پروت دی او دا دنیوی برکت داري چې د کعبه په نیت څوک روان سوی چې د کعبه ته زم د حج د عمره احرام تر دي چا چې مشرک ته مشرکان بولي غو تعرض نور تکاوه بلې د کعبه احترام کاوه د قریش د پاره دغه نغټ پیټ شرم کښې شول چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د حدیبیه په کال منع کی خو غو د وجه نه تر منځ شول ولکې ور لکه یو کعبه ته دا پیغور درته متوجه دي چې د پلار قاتل جرالي د کور بغل ته ثوابونه درته کوله ته ژغ نه ورته کوه خو دوی قتل سره کړي خو د بدر غزا ته رسوي که نه رایې لکه علوم بره وایي د خدای د کعبې څه ګرځي بره دغه کار ته اوژه واروړي چې معنا ده د خدای مسؤلیت اوژه واروړي د قوم ځان ته مه پرېږدي پیغور ځان ته مه پرېږدي خو دا د کفارو په ذهن کې هم دغه وه چې د کعبې د احترام په خاطر به چا ته تعرض نه کېږي نو د کعبې دوه برکته سوله زموږ دپاره یو هغه دیني برکتونه دي چې حج عمره او لمونځ دي بېدې نه کېږي بل دنیوي برکت دا دی که هلته یې هم په امن کې یې څوک تا ته غږ نه شي کولی د سر دښمن یې نه شي درته کولی و من دخله کان امنا چې څوک د بله ځای فراري سه جرم یې کړی و په تراټه ولاړې نه نوتې بره څوک غږ نه شي ورته کولی په امن کې سو دا یې د دې دنیا انتظام دی هغه یې د اخرت دی نو الله پاک جعل ګرځولې ده الله الله پاک الکعبه کعبه البیت الحرام دغه بیتچ د حرام ده قیاما دا ذریعه د قیام او د درولو د برپای کولو د چش ذریعه د قیام ده للناس یعنی لامن الناس لمصالح الناس د خلقو د ګټو د پاره د الله تعالی سبب د قیام ګرځولې ده دغه ګټ کریابیش دنیوی ګټه بل ده چې اخرانی اخرین هغه قیامت چې نږدې نقشه ده هغه کوم شی دی مثلا چې برای د جهان د بربادېدو اثر سړي ته معلومېږي چې جهان د منځه وځي رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي په اخره زمانه کې به دغه کعبه دغسې یو بلا را ولاړ شي تور سړی بي نری پونډی بي دغه به اول کلنګور واچي د کعبه به چشي کعبه به ونړي ډېرې وړې به کسره د دغه مسلمانانو سره سره دی به دا کار وکړي دغه کعبه چې ونړېدل بس د نړۍ انتظام بره سره شکیږي ډېر ژر د قیامت په باره پسې راسي د ګرد جهان امن به خراب شي در به دره بسې وبه نړېږي کېدای سي په خبره پوهېږي دا دنیوي زندګي چې وس روانه ده د مثال په طور لمر راخیږي سپوږمۍ راخیږي پسرلی سي ژمی سي منی سي دغه انتظام چې دی د دې دپاره هم دا نقشه ګرځول سوی ده چې دا اوس برقراره دي تر څو چې کعبه نړول سوی نه وي قیامت نه راځي دا پیغمبر ویلي چې کعبه به اخر نړېږي چې نړیږي به هغه د سړي نقشې هم ویلې ده چې دغه رقم سړی شی بي هغه به دا کعبه نړي انا خود په هغه زمانه کې د اصحابو وزین ته نه استاد څنګه وچ په بمې نړي تا څنګه ورته ویل چې په توغندي یې نړۍ دي مثال په تور نبي عله اسلام الاول کلنګ شو راچی خلاصه یې دا معنا نه په یو ځای د ډرون څه وولي برک وایي خطا وتم دغسې خطایي په کښې کې ومشته خو دا بټن چې پروي دا به دغسې ارامي نسل دغسې شی بي چې پیغمبر اصحابو ته د کلنګ په رقم ور نږدې کړ چې کلنګ به دغه سړی ور اچوي معنه دغسې څوک به در ونړي نو دا د دنیا د دوام دپاره هم دا قیام د ذریعه د بقا ده که دا ونړېده د ګرد جهان امن ختمېږي ولې باره د قیامت بې رسو چې پسې خو نو قیامت دی قیامت کې سي خو دا هم ځکه له ګرده دا رقم سي ونړېږي غرونه لکه وړي والو ځګر سره سره ختم سي دا خیاو والشهر الحرام او دا غره کم الا ګرځولې د زریعه د قیام د مصالح او د انتظام الشهر دا میاشت الحرام چ حرامه میاشت شهر حرام چې دی په دا کال کې څلور میاشتې دي درې پرله پسې دي ذو القعده ذو الحجه محرم ذو القعده چې ده هغه دغه د میانۍ میاشت د کوچني اختر میاشت تېره سي بره میانۍ ده بیا وروسته در میانۍ نو بره د لوی اختر میاشت وروسته بره محرم چې موږ حسن حسین بول نو میانۍ د لوی اختر میاشت حسن حسین که په عربي وایي ده ذو الحجه ذو القعده ذو الحجه محرم درې تاغه دي بل چې اوغه در برات د مخه راځي رجب هغه نو بیا چې د وینې د دې سجلاده دغه څلور میاشت اشهر الحرم وای وسیم باید خلق احترام وکړي چې دا بزرګ میاشت دي بزرګ اوقات دي د ځینې ځینې کسان خو نه بره د وخت بزرګي سم چې شي هغه منکر دا څه پر کې د نن د پون بابا ډیر پر کې دی جمعې ته الله سید الايام ویلې دي نو خدای غد بزرګ ده دا څلور میاشت اشهر الحرم ویلې دي او دا داس اشهر الحرم وي چې د عرب ارث مشرکان چې دغه میاشت احترام ګرد میاشت بدی ګرد سارو کال بدی ډاکې والی غلای به کولې قافلې بش کولې دا کلی پر هغه باندې هغه پر هغه باندې د مړي به کول چې اشهر الحرم براغله بره به د تجارتونو د قافلې به ګرد منتظری وي کال به خریداری کړي وي کړي به خوړای نس وي د ایوې ځای سره مثلا د مکې تر مدینې یوس د مکې څخه تر شام یوس یا تر یمن یوس خو خپل لري کړه کو ګانو ش کوله دغه اشهر الحرم چې به داخلي سولې ان ران بس دغه په دغه کال کې په دغه درو میاشت په جسر ورو میاشت کې بره قافلې هم تر یو ځای را سولې یو مسافر چې به یو ځای ته تلی هم به تلی بره بغلو کار نس په درو ځای ولوس نو لاسونه باندې اشهر الحرم داخلي سولې دغه اشهر الحرم علاوه دا ما هم ستاسو د ژوندۍ د پاره د امن د بقا د پاره قیام ګرځي ولې سبب د قیام مګر زولې دي چې امن مو برقراره دي په دغه سلور میاشت کې چې ارزای ته ځي مال دې ام په امن کې دي جان دې ام په امن کې دي څو کار نه درلره درلري نو که د دې احترام کې د مسافر عبادت په شک کې کې ام وزن در په خوازيات دي نو ام دې نه په دې کې منفعت پروتي ام دغه دنیوي امن سلامتي په شک کې پرته دا بل شی ذکر کې وس د کعبه چې ذکر کړه هغه د مکان د قسمه څه شی ذکر کې کعبه مکان د ځای ته ویل کې دغه سلور میاشت ذکر کې اگر چې دلته د شهر الحرام څخه قاضي بیزاوی رحمه الله درجه دغه میاشت خاصه ده خاص د ذل حجه چې د لوی اختر میاشت چې واز هغه مراد خو حش په دغه کې کول کیږي په دغه کې به ډیر حجاج د نړۍ را جمع کړي دراتله بسره انو په دغه کې به چا کار نه پدرلو دی بره ولور میاشت د ذل حجه ده معنا د لوی اختر میاشت روانم د کعبه احترام ته د کیغه احرام ته وګور هیڅ چا سره نه سوته ویلې غلب ورته کتل احترام بعد دکا او ژغ به نور تکا نو دا شهر الحرام څخه ګرد میاشت مراد کې ام پدی کې د الله تعالی د طرف څخه پر ګرد انعام دي چې دا ستاسو د پاره د سبب دي د دوام د چا د انتظام او د مصالح او چې د مصالح دي پکې کې دوام پیدا کوي په دغه کې نو او کای واز ذل حجه مراد کې هم خود دې د زمان د قسم څخه نو علا دوا نو په یان کې د مکان قسم یې امر ته ذکر کې چې ګوره دغه د مکان حرمت دی پیدا یې ته ترسیر علاوه ما ته څه پیدا رسیر دا بل ګوره د زمان حرمت دی معنا د زمان عزت دی امه پیدا ته ست رسیر است امن په خوندې دي نو د مکان او د زمان دواړه شرافت په دازه کې سبب چې هغه هم درته ذکر کې دی هم ذکر کې پسې ول هدیه او دا غره کمه هدیه ګرځولې ده سبب د قیام سیسه د مصالح هدیه و اغه حیوان ته ویل کیږي چې په حرم کې علالی قارین علالی چې په حج قران تللی متمتع علالی چې په حج تمتو تللی مفرد چې دی اغه کالاله کړنه په دې کې پر لازم نه ده خو دغه هدیه چې الته دی د عرب غونډې ډاکو ګانو ته په کان چې ودر اسلام د مخه دار کم اول ته بدور ته کتل چې په سوه او شعب و دغه تر اغلی او حرم ته براغلی و د دې د کور سره به ژغ به نور تکاو وس کده دغه حرمت نه وای د کعبه د خاطر چې د هجه ته حرمت ورکور سوی خدا د دې د پاره تیار مې علاوه دی به بسته ګلې د خلکو تشتوي چې دغه میاشتې به نه وي مشرکان تیسې به د عرمین قصه خو سیسته په یاد ګرځي د نبی علی سلام اصحاب او نه دغه او شان ځنی و نه تشته ور صحابه ور شیدان نه کړ دغه دا کی او تشتوی د دې کارو درکم مګر دلته چې به حجاج را دلته به پسو او په زرو پسن او بزی او شان جامع دی بل استرلی ورته ولاړ داس نو دا هدیه چې د علاوه دغه حج چې په حرم کې علالیر دام زریعه د استاد امن د فارن نه مال ته سوخت تعرض کی او نو تا ته سوخت تعرض کی وایدا د بیت الله د فار راغلی دی دا شی د بیت الله د فار علالیر والقلائده او دا غره کم دا قلاده قلائد جمع د قلاده د قلاده غړغی تو ویل کیج امیل تو ویل کیج په عربی قلائده جمع ده دلته چې سړی د خپل کور څخه حد یې ورسره بیا یې د حرام د پاره بره به نو د دې د پاره چې پر لارې یو څوک یا په لغته ونه وي یا یې پرې نه وي یا یې د خوراکه ونه باسي یا پر سپور نه شي نو بره بیا یو مزغاړی ورتر غاړه کړي مزغاړی نو د دې دا چې زړه چاوټه به په غاړه ور وځړل بس دا ګرده څوک ویدل چې دا حرام ته بیا یې د چا پلار به غږ نه ورته کاوه چې هر څونه بد سړی وي احترام یې ساتي ول دا د حرام د پاره ده په دې څوک کار نه پسپرېدی نه د اوبو څخه ګرځول نه د خوراکه څخه یا بیا د خرمایو پوستکی په غاړه ور وځړه د سره یو کودری بیا دغه قلاده چې معنا شی نه په شایسته کې راو تا غاړه وی ور ځړول دا د دې نه ښو چې دا حرام ته ځي نو قلائد ذکر کړی دي مراد یې ځنی زوات القلائد چې هغه د غاړه وی خوندان دي دغه مستش د پاره د امن زری عدد چې وسته د دې ځای حرام ته تلای د حرامه تخت او شو سوالې د غلو ته تر سوالې په یو قلاده د غلو ته ځان خوني کړی ته مر سره ژغ نه درته کی دا هم هغه د محفوظه د سوکې نه درته بیا حتی د خوراکې نه ګرځي د چشنګې نه ګرځي نو دا څلور شین الله یاد کړه کعبه د مکان د قسمت څخه و اشهر الحرم د زمان د قسمت څخه و د وخت د قسمت څخه و هدی او قلائد چې دي دا د دې مکان د متعلقات څخه دي خو هدی هم په حرم کې الالیږي قلائد زوات القلائد هم حرم ته روان دي د هغه ځای سره اړه لري د هغه مکان د احترام د خاطر زموږ ټول شیان په امن کې دي الله وي دغه څلور شیان چې ما درته ذکر کړل دا چې حرام دي معنی څوک به د دې بي عزتي نه کوي خدای هم یو حرام دي د غل پر نفس نه دا اسانه تمامېږي چې بابا ځینې ګرځولم چې کار به نه پلري دی د حرمت عقیده لري نو دا خوم د انسان نفس غواړي چې د یو مال کش کې ځینې بوي زی څنګه کې د حج سه پیسې واخلي ویش کې خو دا غ شان ست څنګه امن دی هغه د تجارتونو چې په دغه میاشت کې تر لچيري د دوی وشته سره زغلی په دغه څلور حرمات کې ست د پارم د نیوي ګټ پرتې دي مخروي ګټ پرتې دي برای نو قیاس کې د خره غش در باندې حرام کړی دم ته خدای چې پیدا پکې کې د کسر کوزي حرام کړی دي ام اگر چې حکمتونه د غو د نه جلد سي خو دا غ حکمتونه فقط اله پاک مشته داسې وت مختلف فکر کوي وی زله ولا راته چې په دغه حرمات کې چې دي چې زه پر تاسو لګو قیدونه مې بوله چې قیدونه را باندې ورغل پدې کې پیدې ستاده د فارې ام دې دنیا وی پیدې دې دې اخره وی پیدې ته څه پر ځان غمې چې بار ودان پر مات رنګ پرې وتل سونه قیدونه را باندې کوي پدې کې دا پیدې پر کې دي نو دا چې ذکر سپدې ځای کې د دینو مال د څلور حرمات څخه د نور حرمات چې په خاطر سوي دي د وغو حرمات سره دوه شراکت دي مطلق محرم چې لکه ما چې د خره غوښه یا د خنزیر د میا د کړي زنا او شراب دغه چې د وغو سره فقط په حرمت کې چې د شراکت سره راځي مګر د شکار چې مخ کې تر سوي دي هغه د احرام په حالت کې دا غسره بیا خاص شراکت وي خو د احرام په حالت تو سره اړه لري کنه د کعبه ته خلق احرام د حج د عمرې ته د غره کم حج او قلائد چې بیا خو احرام ته لري هغه کارن په حال کې د احرام د احرام بیا دغه سره خاص مناسبت دی د مطلق محرمات او غاټ عام مناسبت دی ورسره چې هغه حرام دي دام حرام دي او دغه خاص حرام هم خاص حرام چې د احرام په خاطر د شکار نه کوي خو احرام د چا د پاره دی خو یا به د حج یا د عمرې هغه د چا سره اړه لري بس د بیت الله سره اړه لري کنه لري نو د دې خاص مناسبت دغه دوه حرام تر منځ راځي شکار نه کول او دا څلور او د مطلق محرمات سره عام شراکت سره راځي هغه حرام دي دام حرام دي نو پر لقیاس کی چې په دغه کې ګټه دی په هغه کې ګټه پرتې دي روسته پسې فرمای ذالک لتعلم ذالک دغه حکم چې دلته بیان شو چې دغه شیانو کې چې دی الله پاک یې ستاسو د ژوند نظم دغه د پر قیام دی په دغه کې چې ما درته وضع کړی چې دغه احترام وکي دا دې د تا له دې د پر دی تعلم چې تاسو پوسی چې ان الله به شک الله پاک یعلم پویج ما په ټول هغه شیانو په سماواتی چې په اسمانو کې دغه څلور شیان خو چې فکر وکړو دغه ګټ خوشکاره دي کنه دي نو پوسه چې الله په ټول شیانو خبر دي هغه نور محرمات چې تاته حکمتونه نه دي معلوم په هغه کوم الله یې شي خو الله په ټول شیانو خبر دي په دې الله ته معلوم دي پر ځان یې ولي غمه چې براده دا ولي فرمان قیدونه ولا ګول نو ذالک دغه محرمات څلور د نه چې وس ذکر سول چې الله وايي ما دا سست فرق قیام ګرځولې د څه د فرق لې تعلم چې تش پوسی چې ان الله به شک الا يعلم علم لري ما پر ټول هغه شیان په سماواتی چې په اسمانو کې دي و ما پر ټول هغه شیان په الارض چې په مځکه کې دي و ان الله بكل شيء عليم او په دې خبر سره پوس چې الله پاک پر عرش عالم دی واځي اسمانو ته ما واره کوش په اسمانو په مځکه کې دي چې ستا په زړه کې کوم شی دی هغه باندې الله تعالی خبر دی چې ار حکم یې درته شی دی چې واجب کړی دی چې دا کو ام ولا چې پیدا لري چې حرام کړی دی چې دا مکو ام پیدا لري ولې الله په عرش خبر دی نو عالم ناکن اکی خبرې کوي نو علم خبري خو به فائدہ الته پر بنای چې درته کوي چې کوي نو الله پاک نو زدر ټول شیانو چې دا ته فکر کوي په ټول باندې علم لرم او ان الله به شک الا بكل شيء په هرڅه علم خبردار دی پر خبردار دی وسنو چې دا خبره ذکر سول چې د محرماتو د پاره تات ول هغه واجه دروښول چې په دې کې ګټ پرتی دی لکه په دغه یو نمونه درته پیښ کړ نو اگر د محرمات پر قیاس کله که خلک نه غنم خرسي بره خلک وای چې کتلی مو ته و کور سره شې دی ډیرې دی نسی ورتلای بره واسې ول په غنم ورته راوس معنا پر د الله په ګرځ قیاس کې غنم دا شی دی یا مثلا پر ځکه چې خرمه خرسي کجوري خرسي هغه وای کتلی مو دی کور په خونه کې شې دی خرمه هم ده زه به تاته تا لا پر او بس ګرد خرمه پر دغه قیاس کې محرمات خو بیخی ډیر دي الله دغه یو نمونه یو لپه قدر اشکاره کړ چې په دغه کې پیدا ست کنه سه د خپل ورته وګره په دې پیدا مرشتي چې دلته شد درک نوس کولای په هغه ما حول کې کوم وخت عرب او هغه دغه برکات پیدا چې یار واقعي پیدا تکشي کی ونی خو الته ضرر دي ته متوجي چې دا میاشي به تیر شي یا دغه د کعبه حرمت بنو یا دغه د قلادی او د غربي حرمت بنو مول چا کوم مستر کور نوس وړي ځنی کشي دغه رقم چورو چپا ور شروع نو چې دغه رقم و دوی ته دغه ګټ به خمال مې جنو الا دا نه منا پیش کړ چې په دغه کې ګټ دي په نور حرمات کې هم ګټ دي وس دا خبره بیان دي د فسي آیات را بد چې اعلمو چې نو درو خو چې شوول وس نو کار د سړي په خپل لاس کې دي کله دغه محرمات احترام کې ځان ځنی ساتي د زنا ته ځان ساتي د ابل د ابر وایي ځان ځنی ساتي د زنا ته وایي زه د دې حرام کار احترام کوم الا خافه بدی نو زما د فار حرمت په کار دي چې باید ځان وساتم شراب ولې نه چرم زما رب خافه بدی نو زه د دې حرمت احترام کوم بس بالکل د دې حرمت به زه چنه کوم چې برام یا چشمه نو ار نه روا کار را حساب کې بل سړی به وایي که پریر ده دادم لایانو کیسه په خدای هم زکه اگر در باندې وال غکړه لچ د څه چا په ګرد ملک پاتا جوړه ده بل رقم ولا زنه به د سروز ژغ واوري نه به د درې ژغ واوري نه به پلان نه واوري د طالبان حکومت چې وو نو زما یو د غسلر نو کی متعلق هغه مال څال په وطن ول پر ګرد ملک پاتا خبره ده پر ګرد ولا که دغه دغه بټن لا وروه ده ټیک دغه رقم غا مخبور دي وس چې ګنا نه کوي پر دغه هم دی بار دغه شی ان چې دی کی دغه د بل تای په د نو دوار ته الله پاک دلته وس هغه ترغیب امور لرو ورکی ترغیب امور لرو ورکی چې ما خود درته بیان کړ کول نه کوله کې کول ته بنا جوړه چې ولا که سر کال پاتا غل لازم چې روزونه بنې به چې اس شي پک شي کې هغه ته ام وای دا بل چې عمل کوي هغه ته وای دې فرمای اعلمو خبر دا پوسی ان الله بشک الله پاک چدي شدید العقاب سخت عقاب او سرزنش ورکوونکی دی شدید العقاب سخت عذاب و علا دین سخت عذاب و علا نو سخت عذاب خود رخ دی خود علا ده دو رخ مالک و خواهند دی چه سو کر اچی نو علا شدید العقاب دی ده چه ده پاره چه ده دوغ حرومات و حتی که مرعات نکی بل سره بیا دی اغا بیل کل براوی زده حرام و سبیا زارم بس ده اغا حلال چه ده اغا زکوم ده اوامر پر زکوم و ان الله غفور الرحیم وان الله بشك الا فاكري غفور بخشون کی دی د گنہونو دا چا د پاره چ توبه وکړي د جهاد کس خد حرمات چا غو زخه کوم کړي پر غوب شمانه دا نه د پاره نه کوم الله غفور دی مغفرت ورته کی رحیم الا فاك مهربان دی نور انعامونه مالا ورسر کی نه دا چې واځي ګنای او معافي یو خدا دی چې وسړی دی مثال په تور ستاب امر وکي باران و سزا نه کی ور برا بس خیر نو د پلانې په لنګوټه کې میل کړي کني ولاک پر ولاړ په شوت للی وای بل دا د چې برایو کلام مر سره واکې چې بس سید در ګناه در خیر ما دام در سره واخل دا نه بیا جلا زاید پیدا شو رب العالمین وای که چا هتک د حرمت کړی برته رجوع وکي یو خو غفور یم بخښنه ورته کوم دی چې دغه شان احترام برته وساتې پر هغه سر بیره رحیم يم جنت يم برک شو راشم نه یوازې داسې د دوزخ د اخلاص دی تر دوزخ کوم د باندې تر جنت کوم د باندې یا مغفرت چې مې وکي بیا نه د رحمت ور سره دی چې جنت کې بیا يم نو دای بیا دغه د پاره بشارت کښې شو د چا د پاره چې دغه حرمت څخه ځان را وساتې کزي سی وی مطلب ته پر وکړ او ان الله بشک الا غفور بخښون کې د ګناه ودی رحیم رحمت کوم کې مهرباني کوم کې په ورکړه سره د چا د رحمتو د جنتو نو د آیات دانی مې خوای دا هغه چا د پاره سچې د دغه حرمت او احترام نکي حرمت یې پای مالکي دا بل نه مې دا هغه چا د پاره سچې احترام یې ساتي ځان ځنی ګوري ځینې کسان بیا دا دي چې معنا خبر ورته کوي دی نه منل که مخکیم دا خبره تیر رسوله الله وایي دا فکر ونه کوي چې زه د احکام نه مراعتوم د رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقې نه مراعتوم نو مې لکه چې رسول ته تاوان ورسوي ما علی الرسول الا البلاغ ما نست على الرسول يفرد على الرسول صلى الله عليه وسلم النبي عليه السلام دي الا البلاغ ما قرنا الرسول ده غز مواري الرسول دي عمل كوالا بخلو غد الرسول كارنا دي دو غوز موار ندي چه فوراز ده قيامت بالله تعالى النبي عليه السلام ده رولي چه ولي ده خلو ده استعفجن عمل نكوا ما تنبي ورلي جلي ده غبشتنا ده فيغمبر سنكيش دا که پیغمبر تبلیغ نه وای کړی بره به پوښتنه کېدی چې ما ته د څه دپاره لیږلی وې او تا دا کار ونه کړ. او رسول الله صلی الله علیه وسلم د دغې پوښتنې دوام چې الله پاک راڅه ونه کړي چې تا تبلیغ نه دی کړی په حجة الوداع کې چې آخرنی حج و چې یو څو خبرې به وکړې ګورګ ته به بیا ول الله هل بلغت ای ما خبره ورسوله که راپسې پاتې ده خلکو به ګرد ورته پر نه کړه چې اللهم نعم موږ شاهدان یو چې خبره دې ورسول تا حق نه دی کړی تا خپل امانت ادا کړي. نو دلته ما علاوه چې ما اعلى الرسول نسته پر رسول باندې الا البلاغ مګر نه رسول دی رسول کوي عملي کوله په تا په زوره نه کوي. والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. رسول چې تاسو تبلیغ وکړي ورسته نو چې ته په پټه کې یا په لڅ کې الله دا نه بیا زما کار دي ساره نه بیا کرام الکاتبین معتبر دي تیرې ولا کې رسول خو ته خبر کړ چې دغه لار د خطر ده دغه چې د دا د نیک بختی لار ده تا ته چې دواړه معلومې شوې تا بلخ نو رسول لاړي په ما څوک خبرېږي چې زه کوم یا یې نه کوم دا د علم خبرنه الله الباره له بیا څارم زه زما څه مثقاله زره کین ولا کتیره سي که شکه که بد که د دواړو بدله به ووینې. فمن يعمل مثقال ذرة شرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى خير شر ولا لا فك زي ويرم داز تارم. والله الا يعلم علم لري ما پر اغ طول خبر تبدون پر اغ طول عمل تبدون چت شکار کوي پشکاراکه وما پر اغ طول تكتمون دا طول فجم خو ما عام دي اصول کتس ولا دا طول شي على تشامل دي تكتمون چت شپټوي بلکه په پټه کې کې په لڅ کې کې دي شکار ولې په پټه کې ما لا وي زي کوم زه اعتیجنه کبد کارونه په پټه کې اغه لیکم دا به نه کړی چې دا به بارا ګونی معنی په ونه شي الله دې پني شي شکارونه جم دا غره کم کې په پټه کې مې الله بدل در کې په لڅ کې مې الله بدل در کې پټ لس الله ته نس دا ما او تا ته دا چې دا پټ دې دلس الله ته ګرد بر ملای پس یا رب العالمین دا څه ورته وای چې ځینی انسانان به دا دعوه کوي یو غلطه لار د ډیر خلکو په مخه اخست کده برا دا ګرد پر غلطه دی دا ګرد خدای دوه ځخ تاسو مادي مرواچی په دا شي دلیل وای الله دا دلیل مو غلطی چ وای اگر رسول چې کوم بلاغ کړی دی کوم رسوله کړی دی معیار د حق هغه خبره چې رسول درته ویل چې دا کار شدی بس هغه کوه چې دا نه دی شدا مکوه کتابونه زموږ مخته پراته دي په کثرت د لایل نه ویل کړي چې دا ګرد پر غلطه دی دا ګرد پر غلطه دی الله دا خبيث او طيب سره برابر ولا کړي طيب ما درته وشور چې د رسول خبرې دي پر دې بل خوا چې په کروڑو مخلوق ولاړي دا د رسول پر خبره باندې لس نفره ولاړي دا طيب خورا څنګه کوي په ډیر دلیل مو چې دا ګرد پر غلط دی دا ګرد پر غلط دی دا شوي قل تور تو وای ای پیغمبر ولا یستوی برابر نه دی الخبیث و خبیث و الطيب او پاک خبیث دا نجس و ناپاک ته ویل کیږي اوس نو دوه رقمه ترجمه یې سو الخبیث ناپاک ناپاک دا ګناوی دی د معاصی او دا طيب دا دانیک اعمال صالحه دي یا دې سکه الخبيث چې دی هغه دا بد عمل کوي عمل کوون کی چې دا ګناهکاران دي او دا طيب به دا نیک اعمال کوون کی چې دا نیکو کاران دي یعنی خلاص ته خبرې ده د خبيث طيب څخه مراد ښه عمل او بد عمل مراد که خبيث بد هغه شي یا د خبيث طيب څخه ښه سړی او بد سړی مراد که چې خبيث معنی بد سړی او طيب ښه سړی نو چې دا سره برابر نه دي څه معنی نو خو طيب پر درون دي اگر چې د خبيث پای ارڅونه ډیره د مګر دی یو په فلک پر درون دي برابر نجي الخبيث بد عمل والطيب وش عمل يا الخبيث بد سري والطيب وش سري ولو أعجبك كثرة الخبيث ولو أعجبك سم فتعجبك أتيكتا كثرته ديروالي الخبيث ده خبيث خبيث خالق دوغنا ديرو شفا جوا بوا جوا بوا دا یو سړی خورکی پر حق ولار دی ناروی چې بابا جن کوي جن کوي دانو ګرد پر جبل خوا دی شه پر خدای بل ودرې دی تیرات مقرر کړ دا شان ورته وای وای ته خو نو فکر کوي چې کسم دا خبيس خودونه ډیر دی چې تا په تعجب کې چې دا دور مخلوق لاس سره ور کړی دی نو څنګه به دا د وانه لپاره پر حق معلومدار ده الله وای کسرت الخبيس کسم تا په تعجب کې واچي تعجب دا سړي چې سړی ته یو شی خواند ورکړي دا عربو دا عادت دا سدی مثلا دا دکاندار یو شی رانی سی وی ګوري دا سی بارا چې بیرته کشر دکاندار ته نو څه ته ما عجبنی په تعجب کنه واشر معنا خوند نه کیره خوش من نسنو نو دلته مو الافه کوي ولو اعجب کسم خوند کی کو تا ته خوش کی سی کسره تو ډیرشت الخبیث د خبیث چې دا خو دونه غټه ډاله ده دا خو به خیر ډیره ده تا ته دا ډیرشت خوند لري درکی الله وی ډیرشت معیار نه دی معراب خوب سوت طيبتي معنا چې خبیث او طيبه دغه معیار دی د خبیث ځان ساته طيب تزه فتق الله فپاکونه به اوی چې فتح قوتیس ځان وساتی الله ان فتح قوتیس و بیرجی الله د الاس که څه معنی چې هغه محارم د الاس جدي او غوسه و بیرجی ته مزافر سره کشر د فتح و بیرجی الله د الاس که معنی داس چې فتح قوت ځان وساتی محارم الله دغه محارم چې الله درته کړی دي چې مخکې ما بیان کړی چې د حکمت د غوسه ځان وساتی یا اولی الالباب یا اولی ای خوندان الالباب د زړه د خاو لوب چې دی د شی مغز ته ویل کیر یوې قشر دی یوې لوب دی بادام خو به در معلومه دا بعد اکلک پوسته کی ته قشر دی هغه مغز د خورک دی لوب دی د انسان هم یو دا کالبوت دی د کالبوت چې هغه شایسته دی چې هغه بدرنګ اصلا د انسان لوب هغه د مغز او هغه د عقل دی ډیر ځله یو شری دی بد شکلی چې ویژه غیا بر سره چې ګر سره د نیتلاین خو هغه خبره ده پنج ار شی ته د نیز د کیه بل سره چې بیا یی د مثال په تور شکل ډیر شایسته چې ویژه غیا بر هغه لوب کار نکي مغز کار نکي پر بل خوا سره بیا نو تاسو و به ریږي د الله څخه ای خایندانو د عقلو کعقل لري ځانته او شعر وای خو دغه محارم سره ځان وسات لعلكم تفلحون لعل شايتكم تاسي تفلحون تس كاميابي حاسل لكي پر كم كار باني پر زان ساتلو دا زرارة دا جا محارمو جوام زني وبرج بارا بفدق كارت كامياب سي شو دا محارمو تاوانونا بتاتا بارا نراجي كيش خونجي بسي لعل شايتكم تاسي تفلحون كامياب سي پر كم كار كي بكامياب سي پر زان ساتنكي پر زان جغورنكي دا كم كارة سخة دا زرارة سخة دا غا محارمو نو تر دې ځای پورې دغه بحث وسو خلاصه د ګرد بحث داده چې دا یو څو محارم الله د نمونې په توګه راته پیش کړی چې د دغه ګټ خوشکاره دي څه چې محارم ما درته ټاکلې چې دا مکه او مکه په اړې و کې ګټ پر کېږي ګرد ګټ ته څه کوي ته خو د خدای بنده یې که ته د خدای سیای نو چې بنده یې چې خدای څنګه حکم کوي هغه د یو نمونه در ښکاره کړه چې پایده پکې شي کړي بیا حق نه لري چې د ارې ګناه ضرر به تعالی الله بیانې دا جراته بیان کړي دا جراته بیان کړي د جه ګناه څه تاوان د جه ګناه څه تاوان الله وایي ته که زما سیال وای زما شریک وای برای به پر ارشد لایل را سره ولې چې د جه څه فایده ده جه څه فایده ده جه څه فایده اوس خو ته بنده یې چې بنده یې بنده د دغه حق له الله کړه درلودي چې دغه څلور حکمت الله ورته بیان کړي دغه جلا نه درلودي خو بیا هم چې انسان عقل لري سوالونه ورته پیدا کړي الله د نمونې په توګه یو څور راوخته چې دغه ګټ لري کنه لري دغه محرمات نور محرمات هم ګټ لري چې ځان ځنی وساتې الله تعالی دې مشټول د ګناه وساتې واخره روانه الحمدلله رب العالمین.